Το φεστιβάλ. Ξαπλωμένος πάνω σε ένα κρεβάτι. Μου φαίνεται ότι είμαι σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Μόλις που ακούω το εξακολουθητικό στάλαγμα μιας βρύσης, όχι καλά κλεισμένης. Προσπαθώ να κινήσω τα μέλη και το κεφάλι, αλλά αυτά δεν απαντούν. Με προσπάθεια, καταφέρνω να κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. Μου φαίνεται ότι κάποιος δίπλα μου είπε ότι ευτυχώς είμαι εντελώς εκτός κινδύνου και τώρα είναι μόνο θέμα ξεκούρασης. Αυτά τα λόγια, ακόμα κι αν είναι μπερδεμένα, μου προκαλούν μεγάλη ανακούφιση. Αισθάνομαι όλο μου το σώμα κοιμισμένο και βαρύ, αλλά κάθε φορά πιο χαλαρό. Το ταβάνι είναι άσπρο και λίο, αλλά κάθε σταγόνα νερού που ακούω να πέφτει, λάμπει στην επιφάνειά του σαν σκίτσο φωτός. Μια σταγόνα, μια γραμμή, μετά μια άλλη και μετά πολλές γραμμές. Ύστερα κυματισμοί. Το ταβάνι αλλάζει ακολουθώντας το ρυθμό της καρδιάς μου. Μπορεί να είναι δημιούργημα των αρτηριών των ματιών μου, ένα αποτέλεσμα που εμφανίζεται με κάθε παλμό του αίματος. Ο ρυθμός σχεδιάζει το πρόσωπο ενός νέου ανθρώπου. «Ε, εσύ», μου λέει, «γιατί δεν έρχεσαι?» «Αλήθεια», σκέφτομαι, «γιατί όχι?» Εκεί μπροστά γίνεται το φεστιβάλ της μουσικής και ο ήχος των οργάνων κατακλείζει με φως ένα τεράστιο χώρο στρωμένο με πράσινο χορτάρι και λουλούδια. Είμαι ξαπλωμένος στο λιβάδι και βλέπω το μεγάλο σκηνικό. Γύρω μου υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά μου αρέσει το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνωστισμός, γιατί ο χώρος είναι μεγάλος. Από μακριά καταφέρνω να δω παλιούς φίλους της παιδικής μου ηλικίας. Ακούω ότι όλοι περνάνε υπέροχα σε αυτό το χώρο. Συγκεντρώνω την προσοχή μου πάνω σε ένα λουλούδι που είναι δεμένο με το κλαδί του με έναν λεπτό μίσχο από διαφανή μεμβράνη, στο οποίο το εσωτερικό, το λαμπερό πράσινο, γίνεται πιο βαθύ. Απλώνω το χέρι και περνάω απαλά το δάχτυλό μου κατά μήκος του μίσχου, καθαρού και φρέσκου, που διακόπτεται από πάρα πολύ μικρές προεξοχές. Έτσι, ανεβαίνοντας ανάμεσα φύλλα από σμαράγδι, φτάνω στα πέταλα που ανοίγουν με μια πολύχρωμη έκρηξη. Πέταλα όμοια με κρίσταλα καθεδρικού ναού, πέταλα σαν ρουμπίνια και όμοια με φωτιά από ξύλα αναζωπυρωμένα σε ένα πυρσό, και σε αυτό το χορό των αποχρώσεων αισθάνομαι το λουλούδι σαν να ήταν ένα μέρος του εαυτού μου. Το λουλούδι, από τη δόνηση της επαφής με τα δάχτυλά μου, ελευθερώνει μια σταγόνα δροσιάς που μόλις τη συλλαμβάνει το τελευταίο πέταλο. Το οειδές της δονούμενης σταγόνας μετά απλώνεται και από αυτή τη στιγμή στο κενό ισιώνει για να ξαναγίνει μετά στρογγυλό, πέφτοντας με ένα χρόνο χωρίς τέλος. Πέφτοντας σε ένα χώρο δίχως περιορισμούς. Τελικά, χτυπώντας την κορυφή ενός μανιταριού, κατρακυλά όπως ο βαρύς υδράργυρος ως τις άκρες. Από εκεί, με ένα σπασμό ελευθερίας, εκτοξεύεται προς μια μικρή λακκούβα όπου σηκώνει τρομερά κύματα που βρέχουν ένα νησί από μαρμάρινη πέτρα. Σηκώνω το βλέμμα μου για να δω μια χρυσή μέλισσα που πλησιάζει για να πιει το λουλούδι. Σε αυτό το βίαιο ελαττήριο της ζωής παραθέτω το χέρι μου χωρίς σεβασμό, απομακρύνοντάς τη από αυτή την εξαίσια τελειότητα. Το χέρι μου το κοιτάω έκπληκτος, σαν να το βλέπω για πρώτη φορά. Γυρίζοντας και ξαναγυρίζοντάς του, διπλώνοντας και τεντώνοντας τα δάκτυλα, βλέπω τις γραμμές που διασταυρώνονται πάνω στην παλάμη και καταλαβαίνω ότι όλοι οι δρόμοι του κόσμου συγκλίνουν εκεί. Αισθάνομαι ότι το χέρι μου και οι βαθιές του γραμμές δεν μου ανήκουν και είμαι απέραντα ευγνώμων για τη μη κατοχή του κοριμιού μου. Μπροστά εκτελείστε το φεστιβάλ και εγώ ξέρω ότι η μουσική με συνδέει με εκείνη την κοπέλα που κοιτάζει τα ρούχα της και με εκείνον τον νέο άντρα που, χαϊδεύοντας έναν γαλάζιο γάτο, ακουμπά με τους ώμους ένα δέντρο. Ξέρω ότι στο παρελθόν τα έζησα όλα αυτά. Αισθάνθηκα και την τραχιά επιφάνεια του δέντρου και τις διαφορές όγκων των κορμιών. Μια άλλη φορά είχα παρατηρήσει ακόμα και αυτά τα οχρά σύννεφα με την απαλή μορφή που μοιάζουν σαν ψαλιδισμένο χαρτόνι στη θεία αγνότητα του ουρανού. Έζησα ακόμη και αυτή την αίσθηση χωρίς χρόνο, στην οποία τα μάτια μου μοιάζουν να μην υπάρχουν, γιατί τα βλέπουν όλα με διάβγεια, σαν να μην είναι τα μάτια της καθημερινότητάς μου αυτά, που συνήθως μου θολώνουν την πραγματικότητα. Αισθάνομαι ότι όλα ζουν και ότι όλα πάνε καλά, ότι η μουσική και τα πράγματα δεν έχουν όνομα και ότι τίποτε πραγματικά δεν μπορεί να τα περιγράψει. Στις πεταλούδες από βελούδο που πετάνε γύρω, αναγνωρίζω τη ζεστασιά των χιλιών και την ευθραστότητα των ευτυχισμένων ονείρων. Ο γαλάζιος γάτος κινείται προς εμένα. Αντιλαμβάνομαι κάτι φανερό. Ξέρω ότι το κάνει από μόνος του και αυτό μου αφήνει κατάπληκτο. Ξέρω ότι πίσω από τις τέλειες κινήσεις του και πίσω από τα ωραία κίτρινα μάτια του υπάρχει μια ζωή και όλα τα υπόλοιπα είναι μια μεταμφίεση. Το κοντό δέντρο, οι πεταλούδες, το λουλούδι, η σταγόνα του υδραργύρου, τα ψαλιδισμένα σύννεφα, το χέρι με τους δρόμους που συγκλίνουν. Για μια στιγμή μου φαίνεται ότι επικοινωνώ με κάτι παγκόσμιο. Αλλά μια ήρεμη φωνή με διακόπτει πριν περάσω σε μια άλλη συνειδησιακή κατάσταση. «Πιστεύετε ότι τα πράγματα είναι έτσι?» μου ψιθυρίζει το άγνωστο. «Θα σας πω ότι δεν είναι ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Θα γυρίσετε γρήγορα στον γκρίζο κόσμο σας, χωρίς βάθος, χωρίς χαρά, χωρίς όγκο. Και θα νομίζετε ότι χάσατε την ελευθερία. Για την ώρα δεν με καταλαβαίνετε, καθώς δεν έχετε την ικανότητα να σκέφτεστε όπως σας αρέσει. Μάλιστα, η φαινομενική σας κατάσταση ελευθερίας είναι μόνο ένα χημικό προϊόν. Αυτό συμβαίνει σε χιλιάδες ανθρώπους, στους οποίους δίνω κάθε φορά μια συμβουλή. Καλημέρα». Ο συμπαθέστατος κύριος εξαφανίστηκε. Όλο το τοπίο αρχίζει να γυρίζει σε ένα καθαρό γκρίζο σπιράλ μέχρι που εμφανίζεται το μετακινούμενο ταβάνι. Ακούω τη σταγόνα του νερού της βρύσης. Ξέρω ότι είμαι στο κρεβάτι σε ένα δωμάτιο. Αισθάνομαι ότι η αμβλύτητα των αισθήσεων διαλύεται. Δοκιμάζω να κουνήσω το κεφάλι και αυτό απαντά. Μετά τα μέλη. Ξεμουδιάζω και καταλαβαίνω ότι είμαι σε τέλεια κατάσταση. Σηκώνομαι από το κρεβάτι παρηγορημένος, σαν να είχα ξεκουραστεί για χρόνια. Περπατώ μέχρι την πόρτα του δωματίου. Την ανοίγω. Βρίσκω ένα διάδρομο. Αρχίζω να περπατώ με γρήγορο βήμα προς την έξοδο του κτηρίου. Φτάνω εκεί, βλέπω μια μεγάλη ανοιχτή πόρτα από την οποία μπαίνει και βγαίνει πολλής κόσμος. Κατεβαίνω μερικά σκαλάκια και φτάνω στο δρόμο. Είναι ακόμα νωρίς. Κοιτώ την ώρα σε ένα ρολόι τείχου και καταλαβαίνω ότι πρέπει να βιαστώ. Ένας έκπλητος γάτος διασταυρώνεται με πεζούς και οχήματα. Τον κοιτάω να τρέχει και χωρίς να ξέρω γιατί, λέω στον εαυτό μου. Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που τα μάτια μου δεν βλέπουν όλες τις μέρες.